1. Kapitán Mark Stone vztekle vrazil do haly rozlehlé budovy správy pro dohled nad primitivními planetami. Mark je velký pětatřicátník atletické postavy, má tmavé vlasy a opálenou tvář s šedýma očima, které dokáží měnit barvu. Právě teď to v něm vře hněvem. Teprve před týdnem se vrátil z únavné výpravy. Zítra měl v plánu navštívit Elzu na jejím pacifickém ostrůvku. Elza Svenssonová. Ta zatraceně hezká brunetka s neuvěřitelně zelenýma očima, která má navíc tu zvláštní přednost, že je nejbohatší ženou v Zemské unii. Už 3 roky spolu udržují něžnou, ale diskrétní známost. Pozvání do kanceláře generála Kohova, které dnes ráno obdržel, jeho naději na prožití idylického týdne zmařilo. Kohov byl 2metrový chlap vážící dobře přes metrák. Vedl SDPP železnou rukou už celých 10 let. Nemám chuť zas někde dobrovolně lítat. Když bude trvat na tom, abych se nějaké výpravy zúčastnil, pak požádám o měsíční neplacenou dovolenou, brblal si pro sebe Mark. Takový rozmar si mohl klidně dovolit. Jeho osobní majetek, mimochodem velmi dobře spravovaný bankéřkou Elzou, by mu dovoloval vést zahálčivý život bohatého playboye. Dokonce to i jednou zkusil, ale vydržel tak žít sotva 3 měsíce. K smrti ho to nudilo a ještě rád požádal o opětné zařazení do služby. Hlídací robot vejcovitého tvaru, který se přemisťoval pomocí antigravitačního zařízení, dorazil k Markovi. Uveďte vaše identifikační číslo. Robotův kovový hlas Marka dráždil. Vsunul mu do příslušné škvíry svoji kartu. Můžete jít, výtahy jsou vzadu v hale a kancelář generála je v posledním patře. Já vím, pro službu dělám už 8 let. Když vešel do kanceláře, čekal, že jako obvykle uvidí Peggy, generálovu sekretářku, která tam obklopena počítači celé dny trůnila. Byla to pravá stará pana, mohlo jí být tak přes 50, měla vystouplou bradu a kulaté mírně vyvalené oči. Na jejím místě však seděla harmonicky rostlá blondýnka s pyšným poprsím, který jakoby chtělo vyskočit ze svého látkového sevření. Bylo vidět, že podprsenku nenosí. Vůbec ji nepotřebovala. Mladá žena se na Marka usmála a ukázal řadu pěkných bílých zubů. Ani tak příjemný obrázek Marka nerozveselil a tak jen zavrčel. Kde je Peggy? Nemám ponětí. Jsem tu už 2. den místo ní. Jděte rovnou dál, kapitáne Stone, jste očekáván. V kanceláři Marka na chvíli oslepilo slunce, které pražilo přes velké skleněné okno. Byl z něho výhled na obrovskou newyorskou metropoli, která se během staletí rozrostla tak, že se Washington stal jejím předměstím. Generál Kohov však v kanceláři nebyl. Na jeho místě seděl plukovník Walter Benton, malý tlouštík s kulaťoučkým obličejem. Benton byl Kohovův zástupce pro administrativní záležitosti. Vztahy mezi ním a agenty služby nebyly zrovna nejsrdečnější, protože to byl právě on, kdo velmi puntičkářsky zkoumal jejich cestovní výkazy. Plukovník právě něco tak důrazně vysvětloval, až celý zrudl a hlas mu skočil o pár tónů výš. Jeho protějšek byl vysoký hubený muž s ostře řezaným obličejem a šedivými vlasy. Byl to admirál Neumann, nejvyšší šéf vesmírné policie a Marka velmi překvapilo, že ho vidí zrovna tady. S admirálem už několikrát spolupracoval a jeho přítomnost svědčila o tom, že se něco děje. To je neuvěřitelné, řval Benton, nikdy bych byl nepřipustil. To je něco bezpříkladného. Plukovníkovi došel dech, tak se odmlčel. Vstupte, kapitáne Stone, řekl Neumann klidným hlasem. Ten rozhovor se vás týká. Mark si sedl do křesla, kterému admirál nabídl a nebylo mu zrovna příjemně. Musím vám oznámit něco mrzutého. Včera se generál Kohov stal obětí vážné nehody. Byl sražen jedním vozidlem a řidič ujel. Kohova odvezli do všeobecné nemocnice a je vůbec zázrak, že ho tam dovezli živého. Dnes je ještě jeho stav kritický a lékaři se neodvažují vyslovit prognózu. Ta zpráva Marka skoro zdrtila. Měl Kohova velmi rád a obdivoval ho. Neumann pokračoval. Hned jak jsem se to dozvěděl, spěchal jsem do nemocnice a strávil jsem s ním několik okamžiků. Musel blouznit v tom šoku, podotkl Benton. Admirál stuhl a ledově klidně odpověděl. Byl naprosto při smyslech, když označil pro dobu své nepřítomnosti jako svého zástupce kapitána Stonea. Mark nadskočil, jako by pod křeslem objevil hnízdo jedovatých hadů. Admirál vyndal z kapsy kus papíru a podal mu ho. Vaše jmenování podepsané prezidentem a zároveň povýšení na hodnost generála. Nenápadně se pousmál a dodal. Obojí je jen dočasné. Administrativa zůstává administrativou. Tak pánové, svůj úkol jsem splnil a teď vás nechám, protože máte hodně práce. Markovi bylo do smíchu, když viděl, jak se Benton tváří, ale ovládl se. Kapit. Vlastně, pane generále, je třeba učinit mnohá rozhodnutí. Jdu si pro složku se spisy. Proč tu není Peggy? Nevím. Včera nepřišla do práce. Dal jsem příkaz, aby ji zavolali domů, ale tam prý není. Nechal jsem pro všechny případy napsat důtku za neomluvenou nepřítomnost v práci. Tu dívku, co teď sedí na jejím místě, mi poslali z agentury. Jmenuje se Patricia a vypadá docela schopně. Když Mark osaměl, uvelebil se v kovově křesle a zhluboka si vzdychl. Té práce, co ho čeká. Jeho, který tak nemá rád všechno to papírování okolo, prohledal zásuvky psacího stolu, jestli tam náhodou nenajde nějakou láhev, kterou mýval generál schovanou pro své prominentní hosty. Pak si to ale rozmyslel a zásuvku zavřel. Je zbytečné, aby plukovníkovi zavdal další příčinu k pohoršení. Benton se v zápětí objevil a položil na stůl horu spisů. Tady je nejdřív zpráva o astronefech služby. Tři stroje, včetně Neptuna, kterého používáte vy, musí do generální opravy. Podle konstruktérů už mají vyčerpaný limit dnů strávených ve vesmíru. V čem je problém? Je to drahá záležitost. Navrhoval jsem panu generálovi, aby výdaje rozdělil do 2 let. Podle toho, co říkali technici, by riziko nehody bylo minimální. Ale bylo by tu. Důrazně poznamenal Mark. Přece si nebudeme zahrávat se životy našich agentů. Samozřejmě, že začneme s Neptunem, dodal přehodlivě plukovník. To v žádném případě. Začněte těma druhýma dvěma. Mark se andělsky usmál a kysele dodal. Stejně teď asi nějakou dobu Neptun potřebovat nebudu. Obličej, který na to plukovník udělal, Marka potěšil. Podle vašich příkazů, řekl upjatě a se znatelnou hořkostí. To celé pro něj bylo těžko stravitelné sousto. Přijde si takový nějaký kapitán a dostane místo, na které měl přece právo on. Pak následovalo asi 10 různých administrativních problémů. Mark zjistil, že Benton svoji práci rozumí a tak se mohl soustředit jen na ty nejdůležitější. Stačilo dokonce jen podepsat. 3 hodiny uběhly v pilné práci. Plukovníkovi se trochu zvedla nálada, protože jeho dočasný šéf mu vůbec v ničem neodporoval. A tady je konečně ta nejdůležitější věc, řekl a otevřel tlusté desky. Zítra se koná komise, která má rozhodnout o přidělení panenské planety. Byla objevena před 6 měsíci v systému vesmírných souřadnic KD49. 27. 39. 82. Je to teramorfní planeta a zřejmě vznikla nedávno, protože jsou na ní ještě četné vulkanické jevy. Podmořské krátery vrhají do atmosféry velké množství vody. Proto také první astronauti nazvali tuto novou zemi příhodně Soda. A domorodci? Žádní. Služba pro vesmírný výzkum provedla podrobný průzkum planety, tak jak to předpisy vyžadují. Nebyl shledán žádný radioelektrický zdroj a žádný jiný termální projev kromě sopečné činnosti. Podrobným průzkumem planety byl pověřen kapitán Steve McDonald. Svoji zprávu odevzdal před necelým týdnem. McDonald, přezdívaný Duck, byl Markův spolužák a především opravdu dobrý kamarád. Byli spolu na nejedné výpravě. Flora. Fauna. Podobná jako u nás kdysi v druhohorách. Obrovské kapradiny, stromy, hmyz, mnoho různých plazů. Žádný zemský ráj. Kapitán ale odvedl dobrou práci a sestavil seznam nejméně 300 živočišných a rostlinných druhů. A co přírodní bohatství? Nic zvláštního. Trochu titanu, zlata, platiny a dokonce uran. Stane se Soda zemskou kolonií. To je vyloučeno. Jednak je příliš daleko a pak podnebí je tak horké a bouřky jsou tak časté, že se na Sodě nedá dohromady nic pěstovat. Bylo tedy rozhodnuto, že bude nabídnuta v dražbě. A to je také cíl zítřejší schůzky. Majitelem se má stát důlní společnost Jamerson. Nikdo další se nepřihlásil. Myslím, že ne, ale stejně by bylo dobré, kdybyste si spis prostudoval. Prezident Grant bude komisi osobně předsedat a může vám položit nějakou otázku. Kdybyste nedokázal správně odpovědět, tak by to bylo nejen smutné, ale mohlo by to pokazit v službě pověst. Mark se rozzářil. Už jsem měl tu čest se s panem prezidentem setkat. Dokonce jsem jeho dceru doprovázel na planetu Armina. Na tu záležitost se pamatuju. A plukovník se stínem lítosti v hlase dodal. Možná právě to bylo důvodem, že podepsal vaše dočasné jmenování. Benton držel v ruce několik papírů. Tohle jsem měl připravené pro generála Kova. Je to shrnutí jak prvních pozorování planety, tak výtah ze zprávy kapitána McDonalda. Když plukovník odešel, Mark se nadlouho zasnil. Pak přivřel oči a snažil se skoncentrovat myšlenky. Za okamžik dokázal navázat telepatické spojení se svým přítelem Rajem. Byl to jeden z mála vzácných androidů, kteří byli vybaveni psychickým zesilovačem. Možná právě proto se dokázal chovat jako člověk. Výroba tohoto druhu už byla zrušena, protože jen málo který z pozemšťanů dokázal komunikovat pomocí telepatie. Mark se na jedné vzdálené planetě seznámil se zvláštní rostlinnou bytostí, která byla nadaná mimořádnou psychickou silou. Zestonásobila Markovi psychické schopnosti a naučila ho, jak své myšlenky předávat telepaticky. Mohl tak být s Rajem nenápadně ve spojení a to i na velké vzdálenosti. Jsem na SDPP a ještě tu několik hodin pobudu. Jdi do nemocnice a zjisti, jak je na tom Kohov a podívej se, jestli tam někde neuvidíš Peggy. Kdyby tam nebyla, jdi k ní domů. Její nepřítomnost mě znepokojuje. Ta by do práce dorazila, i kdyby byla v posledním tažení. Mark si zhluboka vzdychl a zabral se dohromady papírů na stole. Když došel k Duckově zprávě, vstal a zavolal. Patricie, zavolejte mi kapitána McDonalda. Už mě o to žádal i plukovník Benton, ale já ho nemůžu nikde sehnat. Doma u něj odpovídá záznamník, že je na dovolené a zřejmě na zprávě nenechal žádnou adresu, kde právě je. Mark vyšel rozmrzele z kanceláře. Sekretářka se na něj podívala. Přejete si něco, generále? Vyloudila vstřícný a všeslibující úsměv. Kdyby mě někdo hledal, jsem v archivu. Poručík Dinger byl malý, hubený člověk s hustým obočím a vysokým, vybouleným čelem. Vládl svému počítačovému království, paměťovým krystalům, páskům a disketám. Byla na nich celá historie SDPP, shromažďovaná po staletí stovkami agentů, z nichž se mnozí nevrátili. Už je pozdě, přijďte zítra, řekl nepříjemným hlasem nepřipouštějícím diskuzi. Je mi líto, ale trvám na tom. Poručík provrtal pohledem toho odvážlivce, ale když poznal, že je to Stone, výraz v obličeji se mu změnil. Promiňte, zapomněl jsem, že vás jmenovali generálem. Jen dočasně. Chtěl bych se podívat na zprávu z výpravy kapitána McDonalda na planetu Soda. Dinger stiskl několik tlačítek a ani ne za 30 vteřin se v otvoru objevila kazeta. To je všechno. Podivil se Mark, kde androidův záznam. Roboti doprovázející agenty nepřetržitě nahrávali během výpravy vše, co slyšeli a viděli. Jen Ray si občas dovolil krátká přerušení, když chtěl mluvit s Markem o samotě. Dinger svraštil obočí a ještě několikrát se marně pokusil vytáhnout něco z počítače. To je divný, není tu ani stopa po androidově záznamu. Zřejmě ho generál Kov nepovažoval za důležitý a tak ho nedal zařadit do archivu. Soda nespadá pod SDPP. Děkuji vám, zajdu si za tím robotem. Jděte do skladu, Sark by měl být tam. Je to opatro níž. Já vím, i když jsem teď ten generál, ještě jsem nezapomněl, co kde v domě je. Sark byl vysoký blondiák s klidným a spokojeným výrazem. Nazdar, Stone. Už dlouho si za mnou nezašel. Pořád máš toho zastaralýho robota a nechceš nic slyšet o nejnovějších modelech. Mám tu opravdové zázraky techniky. Z jeho pohledu však bylo zřejmé, že ví o tom, jaké vztahy se během společně strávených let vyvinuly mezi Markem a Rajem. Vždyť víš, že už jsem si na něj zvykl. Raj mi naprosto vyhovuje a s těmi novými důmyslnými roboty, ať si pracují mladí. Já už na to nejsem. Rád bych, abys mi zavolal androida kapitána McDonalda. Sark zalovil v počítači. Bohužel, je mi líto, ale je v opravě. Zavolej ho, to nejde. Je úplně rozebraný. A co jeho paměťové krystaly? byly vymazány. Kdo k tomu dal příkaz? Nikdo. To je při revizi běžný postup. Všechny údaje jsou předtím přeneseny do archivů. Mark vztekle mávnul rukou. To se zřejmě nestalo. Za to já ovšem nemůžu. Každý robot, který se vrátí na službu, je podroben celkové kontrole a pak je naprogramován na další výpravu. Myslíš si, že máme nějaké obrovské sklady robotů? Vždyť to stojí celé jmění. Za 4 dny McDonaldův android odlétá na výpravu s jiným agentem. Mark se celý rozmrzelý vrátil do kanceláře a nebylo mu nejlíp. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark, Stone.